podnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 lipca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O ludobójstwie i konieczności ekshumacji mówi sejmowa uchwała przyjęta w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Ukraińska armia jest w wielu aspektach, wypełnia standardy NATO, uważa sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy. Za przestępstwa korupcyjne CBA zatrzymało zastępcę burmistrza warszawskiej dzielnicy Praga Południe. Sejm jednogłośnie przyjął uchwałę w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Dokument, który poparło 440 posłów, głosi, że 11 lipca 1943 roku doszło do kulminacji ludobójstwa na Polakach zaplanowanego przez przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów. Sejmowa uchwała podkreśla również konieczność przeprowadzenia ekshumacji, godnych pochówków i upamiętnienia ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Ludobójstwo, ekshumacje i pamięć o ofiarach. Te słowa w debacie nad rocznicową uchwałą padały z ust przedstawicieli wszystkich ugrupowań. Oczekujemy, aby zostały przeprowadzone ekshumacje i w godziwy sposób zostały pochowane wówczas zamordowane osoby. Porozumienie i przebaczenie nie będą miały pełnego wymiaru bez zaakceptowania bolesnej prawdy, bez uznania win i upamiętnienia ofiar, bez ekshumacji i godnych pochówków. Mówiły Anna Dąbrowska-Banaszek z Prawa i Sprawiedliwości i Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Uchwałę poparła również Konfederacja, choć jej poseł Krzysztof Bosak zwracał uwagę na to, czego, jak mówił, w dokumencie zabrakło. Nie ma w tej Izbie konsensusu, żeby potępić kult sprawców. Sejmowa uchwała wspomina natomiast o ukraińskich sprawiedliwych ratujących Polaków przed zbrodniami OUN-UPA. Wyrażono również wdzięczność kresowianom i wszystkim zaangażowanym w upamiętnienie ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy powiedział, że ukraińska armia jest w wielu aspektach w pełni zgodna ze standardami NATO. Oleksij Danilow dodał, że po inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę całkowicie zmieniło się ogólne postrzeganie ukraińskiej armii. Podkreślił, że ukraińskie wojska utrzymują linię frontu i prowadzą ofensywę, mimo że Ukraina nie ma obecnie przewagi powietrznej nad Rosjanami. Po 24 lutego 2022 roku zmieniło się postrzeganie armii. Nasza armia już dziś odpowiada wszystkim standardom NATO i chce zobaczyć, czy są jakieś kraje NATO, które byłyby w stanie utrzymać taką obronę, jaką my utrzymywaliśmy, przeprowadzić ofensywę bez przewagi powietrznej. W wielu innych komponentach nasza armia jest w czołówce, jeśli chodzi o zasady i przepisy, które istnieją w sojuszu i jeśli chodzi o sprawy wojskowe. NATO zaprosi Ukrainę do członkostwa, gdy pozwolą na to warunki. Taki zapis znajdzie się w końcowej deklaracji szczytu w Wilnie. W Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu o lekach dla dzieci, młodzieży i seniorów. Zmieniony program będzie dotyczył seniorów 65+, oraz osób do 18 roku życia, mówi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Krąg osób uprawnionych o populację osób w wieku podeszłym 65+, czyli według ilości za rok ubiegły, to dotyczy 4 566 tysięcy osób 65 do 75 roku życia, jak również prawie 7 milionów dzieci do 18 roku życia. Wiceminister powiedział, że uprawnionych do darmowych leków będzie łącznie 11,5 miliona osób. Dodał, że na ten rok zaplanowano 830 milionów złotych wydatków dla osób 75+. Zgodnie z tą ustawą dodatkowo będzie około 1,6 miliarda przy założeniu, że będzie zdecydowana większość tych leków. Część to jest przełożenie dokładnie listy leków, które pacjenci przyjmowali w tej populacji. Wiemy, że w niektórych przypadkach ta ilość na pewno się zwiększy. Na 23.30 zaplanowano drugie czytanie tego projektu. CBA zatrzymało zastępcę burmistrza warszawskiej dzielnicy Praga Południe Adama C. Chodzi o śledztwo dotyczące m.in. przestępstw korupcyjnych, wyjaśnia Robert Sosik z biura prasowego CBA. Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali dziś 4 osoby do śledztwa dotyczącego m.in. przestępstw korupcyjnych. Wśród zatrzymanych jest zastępca burmistrza dzielnicy Praga Południe, a także naczelnik jednego z wydziałów Urzędu Dzielnicy. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Tam usłyszą zarzuty, natomiast obecnie trwają czynności procesowe z zatrzymanymi. Po ich zakończeniu, pewnie jutro w godzinach porannych, będziemy mogli udzielić więcej informacji w tej sprawie. Adam C. zajmuje się w dzielnicowym ratuszu architekturą i budownictwem, gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, a także zamówieniami publicznymi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek nie gra już w wielkoszlemowym Wimbledonie. W 3 setach 5 do 7, 7 do 6 i 2 do 6 przegrywa w ćwierćfinale z Ukrainką Eliną Świtoliną. Po meczu obie panie serdecznie podziękowały sobie za bardzo emocjonujące spotkanie. Łatwiej jest zaakceptować, myślę, jak przegrywa się z kimś, kogo cię lubi, i teraz już po naszym meczu będę kibicowała Elinie na pewno. Ale z drugiej strony właśnie patrząc na to ogólnie, jak mi się grało na tym turnieju i porównując go do zeszłego roku, to no wiadomo, nie jest najłatwiej przegrywać i to nie jest przyjemne uczucie, ale ogólnie widzę dużo pozytywów. Naprawdę nie ma co roztrząsać i aż tak bardzo się przejmować, bo wciąż mam 22 lata i jeszcze mam sporo szans, żeby zagrać dobrze na tym turnieju. Jak zwykle przytomnie wypowiedziała się Iga Świątek, 22-letnia, już 4-krotna triumfatorka imprez cyklu Grand Slam. Wtorek generalnie nie był dobrym dniem na kortach All England Tennis Clubu z naszego punktu widzenia. Poza Świątek z turniejem pożegnał się także Jan Zieliński w parze z Monakijczykiem Hugo Nysem. Uległ w drugiej rundzie debla Brytyjczykom Jamiemu Murrayowi i Michaelowi Venusowi. Myślę, że tutaj tyle co doświadczenie wzięło górę, co chciałem jakieś pojedyncze sytuacje. Zagraliśmy, patrząc na perspektywę całego roku, prawdopodobnie najgorsze spotkanie, rozczarowujący mecz. W bawełnę nie owijał Jan Zieliński. Wracając do turniejów singlowych, poza Świtoliną do półfinału awansowała Markéta Vondroušová. Czeszka pokonała wyżej notowaną Amerykankę Jessicę Pegulę. W rywalizacji tenisistów Novak Djokovic i Jannik Sinner. Serbę pokonała Andrija Rubliowa, Włoch innego Rosjanina Romana Safiulina. W kraju piłkarze Rakowa Częstochowa po dwóch różnych połowach pokonali Florę Tallinn 1-0 w pierwszym meczu eliminacji Ligi Mistrzów. Do przerwy podopieczni Dawida Szwargi powinni przegrywać. Po wznowieniu gry zdominowali przeciwników i są, jakkolwiek patrzeć, w lepszej sytuacji przed rewanżem, ten za tydzień w Estonii. Dziś zwycięską bramkę dla Mistrzów Polski zdobył Ukrainiec Władysław Koczergin. Wsiadamy na rower. Hiszpan Peyo Bilbao wygrał 10. etap Tour de France. Był najszybszy z kilkuosobowej ucieczki, która dotarła do mety. Długo prowadziła kilkunastoosobowa grupa. W niej solidnie napracował się Michał Kwiatkowski. W efekcie zajął 8. lokatę. Stać go było na więcej. Kurtuazyjnie zasugerował były trener naszej kadry Wacław Skarul. Widać, że Michałowi bardzo, bardzo zależy, bo rzeczywiście był nieprawdopodobnie aktywny i walczył o to, żeby znaleźć się w ucieczce. Natomiast no, powiem szczerze, że taki troszkę jestem rozczarowany tym finałem i widać, że to jeszcze nie jest ta optymalna forma, którą życzyłbym sobie mieć u Michała. Mówił Wacław Skarul. Liderem wielkiej pętli pozostaje Jonas Vingegaard. Duńczyk o 17 sekund wyprzedza Słoweńca Tadeja Pogacara i blisko 3 minuty Australijczyka Jaya Hindleya. Kończymy siatkówką młodzieżową. Nasze dziewczęta z reprezentacji U17 od porażki 2-3 z Włoszkami rozpoczęły Mistrzostwo Europy w swojej kategorii wiekowej. Z kolei nasi juniorzy z kadry U21 0-3 ulegli Iranowi na początek drugiej fazy Mistrzostw Świata. Tu stawiamy kropkę. O sporcie znów jutro po 6.30. W nocy od zachodu do Polski wkroczy kolejny front z deszczem i burzami. Jutro obejmą one niemal cały kraj. Na wschodzie noc najchłodniejsza, około 12 stopni. W centrum 15, a na krańcach zachodnich 19 stopni. Zapraszamy do reklamy. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 9 minut po 23. One, radiowe notatki chyba nie kłamią. Czas na nasze 125. spotkanie w konstelacji M. Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk, będziemy z Państwem do północy. Edgar Allan Poe, Trąbki. Zwykł mawiać, że głębia przychodzi wraz z wiekiem. Gdyby żył dzisiaj, obchodziłby swoje 81. urodziny. Tomasz Stańko i fragment albumu Dark Eyes, albumu tak bardzo przesiąkniętego Nowym Jorkiem, miasta, które bardzo kochał, które uwielbiał nie tylko za barwność, nie tylko za różnorodność, ale też za bogactwo sztuki. No, sztuką była jego wielka skromność, jego talent, może dla niektórych też sztuką był jego znak rozpoznawczy, czyli niepodrabialna kolekcja butów, kapeluszy, bez której trudno wyobrazić sobie samego mistrza. Przed północą jeszcze jeden fragment Tomasza Stańko się pojawi, a przed nami zespół, a tak właściwie tytułowa orkiestra, która z mrokiem ma naprawdę wiele wspólnego. temu Orchestral Maneuvers in the Dark. No i to słowo dark, mrok, myślę, że w przypadku Stages, utworu piątego z kultowego albumu Organization, jest jak najbardziej odpowiednie. Poniekąd sprawcą tego mroku jest też Peter Saville, znany chociażby ze swoich artystycznych dzieł okładkowych dla Joy Division czy New Order. To właśnie pan Peter jest twórcą zdjęcia na okładce albumu OMD Organization. A jeżeli chodzi o warstwę obrazkową, za chwilę będziemy mieli ucztę z najnowszą płytą PJ Harvey, Eye Inside the Old Tear Dying. Płytą bardzo namacalną, niektórzy mówią płytą bardzo ludzką, bo zakorzenioną w improwizacji, zakorzenioną w spontaniczności. No a ja bym dodał jeszcze, że zanurzoną w rzeczywistości, no bo wszelkie pomysły i występy zostały zarejestrowane w momencie ich powstania. No to teraz mój ulubiony fragment z tego albumu. Kropla w wielkim morzu wszystkich instrumentów, z którymi PJ Harvey jest zaprzyjaźniona. No bo oprócz 12-strunowej autoharfy śmiało możemy też dodać organy, skrzypce, wiolonczele, wibrafon, marimbę, perkusję, cytrę, harmonikę ustną, harfę i fortepian. No myślę, że tych instrumentów jest jeszcze więcej. Tak jak jej muzyka, której nie da się zamknąć w przedziale zamkniętym, nie da się okiełznać, potrzeba czasu, potrzeba chwili, no i chyba też wielokrotnych odsłuchów, by jej teksty, no i by jej świat przyswoić. Eye Inside The Old Year Dying. Taki jest najnowszy album PJ Harvey. Nie jest to album na letnie gorące popołudnia, za to idealnie koi. Nawet powiedziałbym, że trochę niepokoi tuż po zachodzie słońca, nawet może w środku nocy. Był fragment tytułowy, fragment 9, mój ulubiony zresztą. No to teraz czas na trójkę, czas na fragment 3. Czarne notatki i przesłania A Inside The Old Year Dying, zapisane przez samą PJ Harvey. Jak wygląda charakter pisma Polly Jen Harvey? Wszystko dokładnie widać i w obrazku, i w wizualizacjach Steve'a Gallika. Staranne zapiski płytowe. Chciałoby się powiedzieć, że cały świat, który zawarła na najnowszym albumie, jest do naszego wzglądu, jest do naszej dyspozycji i sami możemy do niego zajrzeć. Czy pan redaktor zapomniał o liście obecności? Oczywiście, że nie. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. Lista obecności się zapełnia. Jest z nami pani Iza, jest z nami Kwidzyn, to pan Andrzej, jest z nami Nowy Dwór Gdański, z którego pozdrawia pan Andrzej. Jest z nami Warszawa, czyli pan Mat, jest z nami Brzesko, Brzesko, czyli pan Artur. Jest z nami pan Krzysztof z Upalnego Wodzisława. No, czy Upalnego? Myślę, że 20 stopni to jeszcze nie jest tragedia, ale rzeczywiście noce mamy bardzo gorące. Dobry wieczór, Sosnowiec przy głośnikach, to pan Marcin. Jest z nami pani Agata, jest z nami Łódź, to pan Rafał. No i zimnofalowe Suwałki. Oczywiście pan Przemysław Suwałk dzisiaj zabraknąć nie mogło. No to jeszcze jeden fragment z najnowszej płyty PJ Harvey. Już o zapiskach, wspominałem o słowach, które PJ Harvey zapisywała na białej kartce, o słowach, które są do naszego wglądu. A jeżeli mają Państwo ochotę na więcej kuchni muzycznej pani Poli, no to warto sprawdzić jej Instagrama, no bo wczoraj pojawiło się tam zdjęcie z białą tablicą, na której PJ zapisuje wczesną wersję tracklisty I Inside the Old Year Dying. Tak właściwie przepisuje tracklistę ze swojego zeszytu na szkolną białą tablicę. Chyba nie muszę przypominać, kiedy PJ Harvey pojawi się w naszym pięknym kraju. 24 października i 25 października. Warszawa, Warszawa. A jeżeli chodzi o koncerty, Tamino już dawno zapowiedział swoją obecność podczas tegorocznego OFF Festiwalu w Katowicach. Yes, my love, I confess to you, I'm only here to break your heart in two. The very

Sesja ruszyła, krzyki ucichły, czcząc niegdyś kochanych, dzisiaj już nieobecnych. Rozmawiają głośno wokół stołów, rozrzucając kwiaty zmywane deszczem. Joy Division i fragment albumu Closer to był ich drugi album po Unknown Pleasures, a zarazem ostatni, jaki nagrali. Za 14 minut wybije północ, no to teraz zabieram Państwa na dźwiękową, przepiękną podróż. się podnosi, dźwięk życia nie trafił do ciebie. Siedzisz oczarowany przez czas. Mam nadzieję, że pamiętasz, co znajdujesz, wyśpiewując więcej z życia. To nie był żart. Wydany 1 kwietnia roku 75, tytułowy podróżniczy album grupy Journey. Można powiedzieć, że to taki dźwiękowy sos rockowo-progresywny z nutką jazzu. Dobry wieczór, jestem przy radioodbiorniku. Dziękuję za pana Tomasza Stańko i jego trąbkę. Przypomina mi się, jak kilkanaście, prawie 20 lat temu kupiłem płytę Anny Marii Jopek Szeptem. Na koncertowej płycie tego albumu grał właśnie Tomasz Stańko. No i do tej pory, jak słyszę jego grę, przypominają mi się dźwięki z płyty Anny Marii Jopek. Tak napisał pan Przemysław. No właśnie, obietnicy dotrzymuje na zwieńczenie naszego spotkania raz jeszcze mistrz Tomasz Stańko i motyw dźwiękowy z filmu Reich. Agnieszka Łukasiewicz i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Thank you.